Alexander vagyok. Márint Antónia vagyok. Bíró Vica vagyok. Bognár Évi vagyok. Bolyé vagyok. Fűr Anikó vagyok. Bukonta Barbara vagyok. Liptai Klaudia vagyok. Görög Zita vagyok. Régus Tartó vagyok. Michel Vágy vagyok. Rádió Café 98.6. Boli vagyok. Fenyő Miki vagyok. Szervusztok, és hogy mai műsorunkban Mikivel mit fogunk mai adást tartani mondani nektek? Hát igen. Egyrészt szerkesztünk beírta, hogy magunkat meg kell követnünk, meg mit tudom én, meg a rajongókat, ezt most ugorjuk szerintem. Menjen mindenki a fenébe. Igen. Rossz fejek vagyunk. Azt gondolom, hogy említésre méltó esemény lesz a műsor történetében, hogy a 10 forintért tanácsot adó lubavicsi rabbik érkeznek ide. Nem egy sokára. Rabbi, egy rabbi. Hiszen egy a másiknak gondolom shiftbe kellett maradnia, hogy tudjon, hát ugye ez hát 10 forint. Én bekészültem apróval. Hát vagy tényleg, nagyon jó ötlet. Vagy Slomó, vagy Daruk érkezik. Nem, Oberlander Daruhat várjuk ide a stúdióba 20 óra 15 percre. Azután jön Jankó Zsolt Manó. Aki testfestő, és ha minden igaz... Legyen ennyi elég. Az a furcsa ember? Itt ott van Manó, és tényleg valóban Manónak van megfestve. Manó be van festve. Be van festve. Ő azt ígérte egyébként, hogy csajokat fog festeni. Itt helyett magát festette be. Hát kinek mi jut, ugye? Azt gondolta, ezzel jobban bevágódik nálunk. Miért is? Zákonyi Bence fogja követni Manót és a táncos harcos capoeirások Brazíliából. És hát, hogy maradjunk ilyen egzotikus vizeken, jön Mercedes, az afrikai hastánc mestere. Ha gondoljátok, majd a végén be tudjuk diktálni a mobilszámát, mert az is megvan nekünk. De ne szaporítsuk tovább a szót, amit már nagyon sokan vártatok, és sok levelet kaptunk mielőtt, mikor eldöntöttük, hogy fogunk még egy műsort csinálni, ezúton is köszönjük. Nagyon sokan kértétek, és közkívántra jön Solymos Tóni, az Express frontembere. Hello. Lacinak a hangja az elmúlt... Mióta nincs HRZ? HRZ? Mióta nincs? Nagyon régóta nincs HRZ. Mi történt ez alatt a hangoddal, Laci? Hát, hogy tegnap kijöttem a szigetre, és rájöttem, hogy ez... Nem, hát szilikózist kaptam. Az mi az, amikor valaki nagyon... Nagyon sokat is. Igen. És utána pedig nagy kanállal próbálja havzsolni a port. Havzsolni ezt a nagyszerű szigeti levegőt. Egyébként ez nekem most már 3 éve van, és akkor azóta ez mindig kiújul, amikor kijövök. Nagyon érdekes, hogy... Már a piálásra értem ezt. 3 éve van, ez mindig kiújul. Hogy itt a szigeten most egészen otthonosan mozgunk már, nem? Tehát, igen. Így bejöttünk, és úgy minden olyan, mint ahogy az ember megszokta. Ez a 13. sziget, tapsoljuk meg. Tapsoljuk meg. És ne felejtsétek el, hogy a 13 az nem egy szerencsétlen szám, hanem a változás száma. Ezzel váltunk mi is egy dalra, amit Robi, ha minden igaz, és ő se, hát ugye gyakorlatban van, hát akkor elindít. Ez itt a Korn, aki ugye fellép majd a szigeten, és a World Up feldolgozása. De később elénekeljük nektek Tomival együtt. A Hull az elsárgult levelet is lehet. Tudtad, hogy a Gerendai Kalesz gyerek 13-án 13 óra között? Igen. Around the world, got a weird thing to show you, so tell all the boys and girls, tell your mother, your sister, and your mama too. We're about to go down, and you know just what to do. With your hands in the air, like you don't care. Glide by the big boy, the safe spot, the look is there. Do your dance, do your dance, do your dance, quick, mom. Enten bo ani buru komo la fe omot nolo ruko miyo. Radio Café 98.6. Látjátok, nem kell félni, ha bár nyitva az ajtó, a Rádió Café stúdiójában tombol a hangulat. Az hagyján, de 312-3000 az élőadás telefonja, és szerintem próbáljuk meg? Ez nem az rossz. Csörög valaki? Ja nem, adásban vagyunk. Az adás. Nagyon rég nem voltunk. Nagyon rég. Uramisten stúdió, uramisten plazmaképernyő, uramisten gyárfás dorka, rádiós sztár bejött. Hello, Dorka. És éppen itt veszi át a parti felsőjét. Azt akarom én mondani a számmal, hogy van egy SMS számunk is, ahol Chatman izgatottan tükkönülve, 0629 98 98. Igen, bizony. És továbbra is várjuk Oberlander Darukot. Valószínűleg annyian kérnek tőle útközben is tanácsot, hogy viszonylag nehéz ide átverekedni a magát itt a sok-sok tanácsra váró tanácstalan szigetelő között. Addig is gyűjtjük a sziget@radiocafe.hu e-mail címen a kérdéseiteket, hogy ezeket majd föltehessük. Parancsolj, Gábor, akarsz mikrofonba beszélni? Én azt hittem, azt mutatod, hogy beugrasz helyette vagy. Hívd be a hastáncos, cselek egy önállóan felnőtt ember vagy. Igen. És mi a kesztyűs bábja itt vagyok. Na, hát érkezik. Elképesztő a zajban. Él, és dübörög, és jó, nagyon jó. Gyorsan, mielőtt bejön, mondd meg, hogy ki ez? Ahogy így elnézem, Szalma Hayek. Nem. Mercedes az asztalfű. Igen. Tartjuk az eredeti. Sőt, ketten is jöttek. Foglaljatok helyet, parancsoljatok. Próbálkozunk. Elképesztő. Igen. Mit tud produkálni az élőadás? Jó estét kívánunk. Adok egy ilyen fejhallgatót. És akkor egy gyors bemutatkozást szeretnénk kérni. Jó estét! Jó estét. Közel a mikrofonhoz. És közel? Igen. És egy gyors bemutatkozást szeretnénk kérni, hogy a hallgatók is tudják, amit mi látunk. Hát, Oberlander Baruch vagyok, a zsidó sátornak a képviselője. Hát, a civil szigetnek a főrabia vagyok. Tegeződhetünk. Tessék. Ti ugye Lubovicsiak vagytok. Vagy legalábbis tavaly amit nagyon sokszor élveztünk, a táncot, a tanácsadást, meg szóval ezt az egész igazi szolgáltatást, azt ugye jól tudom, hogy jól emlékszem. Lubavicsi haszidok vagyunk. Értem. Az alatt mit kell érteni az amatőrnek? De érdekes, hogy akkor is elmondanám, hogy értem. Az alatt mit kell érteni? Hát azt kell érteni, hogy valásosak vagyunk. Szóval autentikus zsidóságot képviselünk, ezen belül van egy ág, ami haszidizmus, ami az örömre teszi a hangsúlyt, a filozófiára. Ezen belül van egy még egy kisebb, az a Lubavics, ott inkább egy hangsúly van a filozófiára. Azt hiszem, hogy ma sokat mondtam. Van ez a szolgáltatás, ugye nevezhetjük szolgáltatásnak, hogy ott a sátornál 10 forintért bárki kérhet tanácsot. A rabbi tanácsot 10 forintért, így van. Igen. Miket kérdeznek meg egyáltalán, hogy működik ez? Mert én előkészítettem most 100 forintot, és mert fejenként volna 5-5 kérdésünk. Lehet? Azért, hogy közben is menjen a bolt. Azt is ajánlottam embereknek, adjanak 1000 forintot, és egy évre előre. De miket szoktak kérdezni? Az igazság az, hogy ahány ember, annyi kérdés. Sok ember azzal jön... Hát számolom, egy. Igen, miket szoktak kérdezni? Ez 10 van. Most mi? 20-at mondtad? Első kérdés. Ez volt az első. 5-5 kérdés, egy 100-as. A bemutatkozás az is egy kérdés volt? No. Szóval... most nagyon sok ember akar tudni a zsidóságról. Ha nem zsidó, azért nem hallod már a zsidóságról, sőt lehetett hallod csak rosszat, furcsát, csak ellátni autentikus eredetiben. Sok zsidó, aki nem ismeri a zsidóságot, vagy a szülei nem olyan nevelést adtak neki, azt akarnak tudni. A könyvek is vannak, amit meg lehet nézni. Nagyon sok ember ilyen magánéletű kérdésekkel jönnek, párkapcsolat, és hasonló szakítson a barátjával, a barátnőjével, és mindenféle ilyesmivel. Van, aki kérdez politikában, Izraelben mi a helyzet, kivonulás, bevonulás. Tehát a legváltozatosabb, legszélesebb spektrumban van a kérdéseknek? Laci, parancsolj, te 10 forintod jön. Mire fordítjátok a tanácsonként 10 forintokat? Szépen kérdeztem. Nagyon szép gyerek. Hova megy a lé? A Perzsébe megy, és az alapítványnak a kasszába megy. Hogy tudnék nagyon sikeres lenni az életben? Ez is az egyik kérdés, amit szoktak feltenni. Egy egyértelmű recept nincs, és erre szoktam idézni a tanulmának az a mondása, hogy nincs az a szakma, amiben nincs szegénység és gazdagság is. Két ember ugyanazt csinálja, egyik sikerül, a másik nem. Azt mondjam, ha ez így van, akkor mit tehet az ember? Imádkozzon, Isten küldje neki mázlit. Vannak reklamálók? Vagy esetleg most már ugye ezt évek óta csinálják, talán ez a második biztosan. Negyedik éve csináljátok. Vannak, akik esetleg visszajönnek és azt mondják, hogy hát a rabbi, a tanács nem volt jó. Nem, van, aki rögtön azt mondja, nem kielégítő. És visszaadjátok akkor a tízest? A kéri, természetesen. De van, aki vissza azt mondja, rabbi, nagyon jót mondtál tavaly. Itt van még egy tízes. Most is szeretnénk valamit kérdezni. Megforgattam azt a tízest, hoztam 4 millió forintot. Jó, de az igazság az, hogy én talentum, igen. Igyekszem nem ilyen okoskodni, próbálok tényleg valamihez visszavezetni, a bibliai mondás, az a talmudi mondás, az egy okos bölcselet, amit van. Mert így hasból mondani dolgot nem illik. Pláne egy ortodox rabbinak nem illik, hogy mondja ilyesmit, aminek nincs forrása. Tavaly is te voltál már kint, vagy? Tavaly épp nem voltam itt, mert a fiam nem volt jól, de akkor a kövesloma rabbi volt itt. És ez hogy működik, hogy ez nektek egy Márján. Fix helyettek évek óta itt a szigeten? És hát a zsidósáter, azt mi kezdtünk itt is. Hogy jött az ötlet, hogy a szigetre ki kéne települni? Ennek van valami missziója, vagy pedig? Hogyne, mi azon vagyunk, hogy ugye a zsidókat ott kell keresni, ahol ők vannak. És ha ide nagyon sok fiatal jön, akkor ide kell jönni. Zsidó fiatalokat is lehet itt találni, de nem zsidó fiatalok, akik még nem láttak zsidót. Valaki ettől azt mondja nekem, tudod mit? Hosszabb beszélgetés után tényleg én titeket, az ortodoxokat nem gyűlöm, akkor csak a neológokat. Milyen árnyalat van, antiszemitizmus. Mert látta, azt mondja, nincs mit gyűlölni. Azt mondja, akkor valószínűleg azért, mert ti ortodox zsidó vagytok. Akkor nem kérdezzük meg, hogy mit mondtál a neológokról. Azért a tízesért. Ő nem értett ahhoz. És csak próbál valamit mentegetni magát, hogy mégis gyűlölni lehet. És az ortodoxiával milyen kötöttségek járnak, vagy azzal, hogy ti ilyen előírások szerint éltek? Milyen? Például a étkezés, a kóser étkezés, McDonald's-ba nem tudunk járni. Ez jó. Ez jó? Akkor fék. Nem a fagyokóra, azért ne járjon McDonald's-ba. Vagy szombaton, ezért nem is leszünk itt szombaton. Ugye nem lehet utazni, nem lehet, és akkor péntek este, szombat estig nem leszünk. De péntek este naplemente előtt még lesz itt egy szombatfogadás, éneklés, nagyon szép. Nagyon és imádságokat is tartodok itt a szigeten? Péntek este, igen. Péntek este. És szombat este általában ilyen szombat búcsúztató imád szoktunk mondani, tehát idén szombat este kezdik a gyásznap, ami egyben bőt nap a 2000 évvel ezelőtti jeruzsálemi szentély lerombolásért, és akkor a szombat búcsúztató maradt vasárnap estére. Jó bonyolult program van. Egyébként belehallgattok más koncertekbe? Jártátok így a szigeten? Nézelődtök, hogy más mit csinál? Kemény meló. Kemény meló. Emberek állnak a sorba. Igen. Hát nagyon gratulálunk, hogy ilyen keresletet támasztottatok, és hogy egy ilyen teli találatprogramot csináltok, és azt kívánjuk, hogy ez tartson még legalább 4 vagy mondjuk 4 vagy 5 ezer évig itt a szigeten, és mindig kijöjjetek, és mindig meghallgassák. És köszönöm szépen. Még hozzájárul. Nektek is sok sikert kívánok. Köszönjük szépen. Sziasztok. És akkor a 100 forint. Ugye nem tudtuk lelakni, mert a szerkesztő nem engedte, hogy az utolsó. De hogy este visszamegyünk. Visszamegyünk, még van még kérdésünk. Jó, egy hetet számoltam. Éjfélig vagyunk minden. Jó, sietni fogunk. Oberlander Daruch, és utána kikövetkezhetne más, mint Kid Rock. Hallgassuk. Viszontlátásra. Cause you heard my name, but you don't know my game and never felt my pain. Can't read my brain, but you read my lips and got scared when you heard that I was coming with hits. Now don't even trip, be a man instead. Give thanks, I'm alive when I should be dead. I'm in the red cause my mind's distorting. People claiming they know me, but they only know a portion. I'ma move mountains and touch the sun. Don't get scared now, you knew this day would come. So hold your bids, all bets are closed. If you're scarred, you're home. But finally broke, lacking out, yo, got no junk. Like somebody cut down, motherfucking kid box to blame. Same game, same name, ain't a damn thing changed. Won't sell out, I ain't no hope. Fuck

Hihetetlen. És te most fellépsz a szigeten? Aha, minden nap fellépek a szigeten. És minden nap? A Lubovics Rabik 10 forintért? Nem. Az egyiptomi sátorban? Vagy hol? Afrolatin színpad. Az afrolatin színpad. Hát akkor mégiscsak afrikai hastáncos, hát nem csak fölgába. Tanuljuk meg a nevét. Abszolút. És az afrolatin színpad, az kb. Merre van innen? Messze van? Az innen így pont a másik fele, kb. Hát mert afrikos és latin világ is messze van. Sziget végére? Hát a világzeneivel van szembe az út másik oldalának. És akkor hányszor lépsz fel egy nap? 4 órától 5 óráig tanítok délután, és este pedig 10:30-től van egy előadás. Nem zsibbad el a... Mi a rekord? A hasad? Nem, a hasad nem zsibbad. Gyerekedül a gyerekem, igen. Tömött sorba jönnek a pankok tanulni? Négytől ötig? Gyarázzák tényleg? Nem, nyugi van, nézik inkább. Belágyak jönnek. És az igaz, hogy jól tudom, hogy minden egyes mozdulatnak jelentése van? Vagy... A legtöbbnek igen. Tehát van, aki így le tudja zongorázni a hasával, mondjuk a Mester és Margarit? Nem. Vagy én értek félre valamit. Valami félre értek. SMSD szám. Ilyen szimbolikusan kell elképzelni, tehát azért nem konkrét jelbeszéd. Nem, azt nem, azt nem. Én egy hallgatói kérdést nyitok, bocsáss meg egy pillanatra. Halló? Halló? Ez itt a Telekom hangpusta rendszere. Azt hiszem a gerilla marketing egy érdekes próbálkozásának volt. Ezek a cégek mindennel próbálkoznak, tényleg szörnyű. Bedobják múlva. Jó, hát mondjuk búcsú koncert is, ez az első, tehát én megértem, hogy ez nagyon érdemes. Térjük vissza. Mesélj még magadról. Itt van, hogy mit nem szabad megkérdeznünk. Jó. Én nem ezt fogom kérdezni, hanem az van, hogy kérdések, amelyeket nem szeret, írta ide Gábor, szokott a pasiának hastáncolni, kell-e a hastánchoz pocak? Ez a két kérdés, amit nem szeretsz. Én csak annyit szeretnék, tényleg nem ezeket, hanem hogy miért nem szereted ezeket a kérdéseket? Mert hallgatom őket már majdnem 10 éve. Ezek a standard. Van most eszembe jutott valami, pasinak szoktál hastáncolni? Figyelj, és tényleg kell a hastánchoz pocak? Figyelj, nem áll, de tényleg ez nagyon szár. Azt van, hogy... És akkor ki káromkodik. Bocs, de folyamatosan mindenki ezt kérdezi meg, és annyira unalmas, és tulajdonképpen nagyon gyenge kérdése. Ez egyébként tényleg csak azért csodálkoztam, hogy akkor miért pont ezek, tehát annyi gyenge kérdés van még. De ez az, amit viszont mindenki megkérdez. De kérdeztetek még egy pár gyengét, ha gondolják. Kérdezünk gyengét? Én mik a céljaid a hastánccal? Üzenetet közvetítesz? Ez elég rossz volt tényleg. De van még. Apa is, hogy így belead. Szeretnétek hülye válaszokat? Aha, igen. Légy szíves. Hát világbéke meg ilyenek. Nem tudom, céljaim mind. Hát úristen, ez tényleg rossz. Szakmai karrier csúcsa, egyiptomi vendégszereplés, valami. Az pont. Ugye? Az egy csúcs. Nehéz volt kitalálni. De ez nincs olyan messze, úgyhogy... Meg ott lehet tanulni. Meg van, már le van kötve a koncert? Aha. Vagy mi ez? Performance? Hogy hívod ezt? Úgy néz ki. Fellépés? Aha, fellépés. Est? Fellépés. Hány óra egy ilyen komplett program? Hát attól függ. Hát itt például 15 perc összesen, amit csinálok, itt összesen egy blokk. De ez innentől fogva lehet egy óra, másfél óra. És mennyi ideig, bocsánat, mennyi ideig tudod? Nem, tényleg sem. Mennyi ideig lehet egyfolytában hastáncolni. Egyfolytában. Nagyon fárasztó lehet. Guinness rekordja van? Mennyit lehet fogyni 15 perc alatt? Mennyit lehet fogyni, azt nem tudom, ezt így nem tudom mérni. Tehát nincs ilyen kis órám, tehát ilyen 20-25 perc után már azért így nagyon kellemetlen tud lenni. Nem lesz nincs unalmas, értelme. Mert végül is azért, hogy mondjam, tehát hogy így nagyon nem, ugyanaz, azért nem? Egy jó, tehát hogy azért egy jó műsor, az le tud tökényen, után... mert fél óráig persze, de azért annál több nek már így a táncos miatt sincs értelme. Te is szoktál a pasidnak a stáncolni? Viszont amikor... Pocak kell hozzá? Ugye azt mondjuk, hogy a futás az nagyon jó dolog, mert le lehet tőle mondjuk fogyni, viszont nem, nagyon rossz a... Szégyen a futás, de hasznos. De viszont szép... a térdizületeket. Elrontja. Igen, elnézést. Nem teszed be ez a szó. Azt mondtam, hogy szép. De hogy van ilyen hastánc, hogy a hastánc mi az előnye és mi a hátránya, azt úgy egy-egy mondatban. Van. Abszolút. Jó, köszönjük szépen. És még egy utolsó kérdés, hogy kell a hastánc, az pocak. És hogy szoktál-e a pasidnak hastánc? Az a hátrány, hogy kinő a hasad. És pasidnak kell hasonlítani. Nem hátrány, gyönyörű vagy. Nem, az van, hogy van hátrány, de leginkább akkor, hogyha rosszul tanítják. Mert... Kiugrik a csapat? Nem, az, hogy nagyon tud fájni a derék, hogyha nem vigyáznak a táncosok rá. Tehát, hogyha nem tanítják meg a táncosnak, hogy be kell fordítani a csípőt végig, akkor bizony nagyon rosszul tudja érezni magát tőle az előny, pár év múlva. A legnagyobb előny? Ott van az elhát. A legnagyobb előny, hát nőjesebbé változtatja a testet, átalakítja kicsit, és nem ilyen sportos fazonura, hanem olyan nőjes fazonura, hogyha ez ember kitartó.

kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Na banyák, aztán most már tényleg teljes a káosz itt a stúdióban, ez itt a Hitremény Zsülölet, Tomival, Lacival, Silent Bobbal és Chatmannel. A telefonszámunk 312-3000. Az SMS-ünk 0629986986. És az e-mailünk sziget@radiocafe.hu. Manóról kiderült, hogy nem is ő Manó, aki Manó, mert elmondom, mi van. Van egy óriási ember. Van itt egy... Mondd el, hogy mit kavartok össze. Látok egy színes embert, aki meg van festve. Ő nem Manó. Látom Manót, akiről most már tudom, hogy Manó. Köszönjük szépen, Manó, a mikrofonba hangosan. Szevasztok. Ő Manó. És látjuk Melindát, akinek nem tudtuk eddig a nevét. Sziasztok! És Manó és Melinda egymás mellett ülnek, és éppen arra készülnek, hogy az egyikük megfesse a másikat. Ki lesz az, Manó? Én kibírnám, hogyha már bimboival megfestenek. Hát ez meggondolandó, de szerintem nem valószínű. És ehhez mi nem is kell? Melindára meg azt kell tudnunk, hogy a tegnapi vizes pólóverseny győztese, jól tudom? Igen, tegnap volt egy vizes pólóverseny a Tánctalsátorban, 11 órától, és hát ott volt egy ilyen jó kis verseny, ahol sokan részt vettünk a Pestiek szervezésében. Mit nyertél? Köszi, hogy elmondtad az összes kereskedelmi infót. Mit nyertél? Egy pólót. Egy pólót? Igen. Vizes volt? Megérte. Vizes pólót. Na, igen, vizes volt. Igen. De állítólag valami repjegyet is lehet. Hát igen, igazából azért jelentkeztem, mert közebb a repülőjét nyertem volna, de hát majd kiderül így a hétvége felé. Aha. Hát azért utólag is köszönjük, hogy legyőzted önmagad, és bevállaltad. Manóhoz forduljunk szerintem. Manó, mi volt a testes. És testes. Honnan kaptad azt a nevet, hogy Manó, mert körülbelül 180 centi magas vagy, és ilyen közép, hát így az Erdei Zsolt kb. Az jön be így hátulról. Rólad, már hátulról most ezt nem mondtam. Mondjad, parancsolj még egyszer? 25 éve az iskolába történt. Akkor festettél először testet? Nem, akkor kaptam a Manó nevet. Ja, értem. És mikor festettél először testet? Ezt elfogadom egyszer. 3 éve. És hogy jött ez? Izgalmas szakmának tartod? Főállású testfestő vagy? Most már nem. Leadtad a céget? Nem. A lányok mentalitása. Mi a baj? Na, mesélj, nyíj meg. Széttépnek, ha elkezdesz pingálni. Nyafogás van? Mi, hogy hideg, fáj, vagy mi? A sorrend jó. És estébe. Milyen festékkel kell festeni testre? Testfestékkel? Ugyanolyan, mint bármilyen más sminkfestékkel, testbarát. De adott esetben egy cilladekor is megteszi, nem? A megfelelő pénzt fizet a szponzor, hogyha egyéves... Hosszú távú szerződés. Igen, segítek. És viselni a menedzser. Manó? Mi a Manó? Mi a Manó? Alpári Lászlónak hívnak, csak azért van, így jelent. Túlélem. Az merült föl még bennem, hogy te csinálod ezt 3 éve, azt mondtad? Igen. És hogy mi lehetett a karriered csúcspontja? Tehát, hogy nem próbálom kideríteni, hogy te tulajdonképpen A. egy perverz állat vagy, B. egy művésznélek vagy, C. az egészet csak úgy csinálod, mert jó felségnek tartod. Mint ebben a sorrendben. Van állítólag odasz... Hát A. Nem! Folyamatosan. A, B, C. Van állítólag Odesszában egy ilyen nagy testfestő fesztivál, az jó buli? Most olvastam, hogy valami 5000-10000 más, egy újságban. A mellettünk lévő HVG-ben, ahol egyébként a főszerkesztőtől a szélzigazgatóig villázik mindenki a teraszon, és áll a bál. Ki gondolná ezt Magyarország vezető folyóiratáról? Szóval? Óriási buli van egyébként. Mi volt? Volt kérdés? Az Odessa. Hallottam róla, nagyon sok jó mester volt odakint, de sajnos nem tudtunk kijutni. Az első kérdésedre válaszolva, hogy mi volt az életem kulcspontja, hát ez pont idén történt, egy hónappal ezelőtt körülbelül. 2 éve járok ki egy világbajnokságra, amit Ausztriában, Zsébornemben rendeznek meg. És tavaly 15. lettem, most 5. lett. Jó, nagy tapsa. 40 ország. Ez mi alapján megy a zsűrizés? Melinda, csak nézd, hogy kinek nagyon a kezébe sok... került. Egy világszár. Fog. Igen. Tehát nagyon sok szempont van. Nagyon sok szempont van. Nem csak a kivitelezést értékelik, hanem... Kreativitás. Nem, az ötletet. Igen. Hogy megadnak mindig egy témát, vagyis két témát, hogyha... az elsőn átmész, akkor kerülsz be a következő. Most mi volt? Ezen a, most az első napon volt a zene. A zene? Zenét elég nehéz képileg átszolni. Igen, megjeleníteni, mert nagyon sok közhely van, nagyon sok olyan dolog van, amit... És te hogy oldottad meg, hogyha egy szavakba el tudod mondani? Szürreálisan. Szürreálisan. Salvador Dalihoz nyúltam vissza, és zeneszerszámokat próbáltam, ilyen megfojt, elnyúlt stílusban megjeleníteni. És a második? A második a képregény volt, és a azonnal. És az. Jó, köszönjük szépen a kimerítő választ. Azt mondd meg még, hogy a Bájos segítőtársad, aki most szintén azt mondhatjuk, hogy szürreálisan van megfestve, ugye? Ja, ilyen nagy zenés? Nem, ő egyéniség, sokszínű. Igen, igen. Sokszínű, és így együtt jártok? Hoztam magammal őt, mert hozod nem a volt biztos, nem? Hogy lesz minden... egy igen, a cége. Igen, nem volt biztos, hogy lesz a modell, vagy nem lesz modell. Én előre lealapoztam egy urát. Akarsz róla beszélni, megfestett fiú? Köszöntheted a rádió hallgatókat. Köszönj be szépen az ismerőseidnek. Sziasztok! Jelenleg jelenik a Manónak a modelljeit a szigeten. Amit feltétlenül el szeretnék mondani, azt, hogy egy élmény a Manóval dolgozni. Több szempontból. Egyrészt azért, mert rettenetesen jó keze van. Tényleg egy igazi művész. Olyan, mint egy sportmasszázs, vagy? Ő is szereti a sört, és ami a számomra a leglényegesebb az, hogy a munkájából kifolyólag, ahol ő ott van, ott bazin a csöcsök vannak, és meredő mellbimbók vannak, és valami jó, hogyha... Tehát hálás feladat egyedüli fiú modellnek lenni ebben az esetben. Ennyi. És ezért bevállaltad, hogy te most egy hétig így nézel ki. Hát egy hétig nem, de amikor szólja, nagyon szívesen... Te mész. Te ha szól, ő mész. Így van, ez így van. Adjuk vissza Manónak a mikrofon, nagyon szépen köszönjük. Manó, mit gondolsz kihozni Melindából? Adhatunk egy témát, mondjuk Sziget 2005? Közhelyes, nem? Olcsó. Legyen, akkor mondjuk... Underwear. Átváltozások. Nincs felület. Melinda nem akar vetkőzni, én nem vagyok textilfestő, ez a jelen pillanatban. Miért nem akarsz vetkőzni? Mi a különbség a vizes póló és egy művészi ihletésű testvestés, hogy te egy világban, aki ötödik helyezett testvestő között? Nincs retjeg. Valahogy nagyobb biztonságban érzem magam, tehát így textil meg hasonlók, így egy kicsit biztonságosabb talán. De mint hogyha mondjuk a Mona Lisát magadra tekernéd. Vagy bebugyolálódnál az utolsó vacsora című festménybe. Hát jó, nem. Mindegy, nem akarok ötleteket adni. Akkor nem lesz festés? Nem lesz ebből életre szóló barátság? Hát az arcát kell, akkor egy sminkes kellett volna, de úgy nézem, vannak szabad területek, például a háta, a karja, nagyon szívesen. Hát esd neki, és akkor mi meg ezt így riportáljuk majd. Igen, folyamatosan. Elég érdekes egy rádióba egy testvestést megelevedíteni. Mi már megoldottunk tűzijátékot is, édes öregem. Na jól van, húzzatok aztán valahol itt üljetek le és festegessetek, okay, csak addig mi folytatjuk az adást, mert itt az embereknek igényük van a zenére. Minden, Melinda, mindent jót, sok sikert, és reméljük, hogy... Köszönöm. Hogy csak amit gondolsz. Amikor már olyan szép lesz ne a bal, meg a jobb karod, akkor azt mondod, hogy ledobom a jacket, aztán ide. Ne hagyd, hogy erőszakoskodjon. Akkor Tamás nem vagy konferálta, és az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. Ez itt a Cult és a Wild Hearted Sun. hamarosan folytatjuk a Rádió Café 98.6 műsorát a Coca-Cola Sunday Stúdióból a Sziget Fesztiválról. Coca-Cola Sunday. A te életed, a te zenéd, a Szigeten is. A reklám van, minden van. Parádé! Mindenki! Augusztus 27-e! Mindenki! Kinek az utcán a helye? Délután 2-től újra Budapest parádé az Andrássy úton és a Hősök terén. Mindenki! Este 10-től Budapest parádé bónusz. Hivatalos afterparty a Népstadion kertben. 40 DJ, 4 csarnokban, egy helyen. Részletes program a budapestparádé.hu oldalon. A Budapest parádé megjelent CD-n, kazettán és DVD-n. Sziget második napja. 4 órától kezdődően színpadon az Underworld, Natalie Imbruglia, DJ Rush, Spirit J, Cecil, T.O.K., Baba Mal, Enzo Avitabile and the Botari, DAO, The International Noise Conspiracy, Except, Aluma Sound System és még sokan mások. A Dreamer és a Pannon GSM bemutatja Sziget 2005. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Egy valódi fesztiválszagú Dízsusz kívánság műsor a Rádió Café 98.6-on a Sziget Fesztiválról. Kérd kedvenced SMS-ben a 0629-986-986-os számon. Írja bel a sziget@radiocafe.hu-n vagy telefonon a 312-3000-es telefonszámon. Dízsusz kívánság műsor a Rádió Café 98.6-on a Sziget Fesztivál ideje alatt minden hétköznap délután 2-től 4-ig, szombaton és vasárnap délután 3-tól 6-ig. Egy valódi tibilágban és egy valódi Silent Fobival. Rezeg együtt a Szigettel augusztus 10-e és 16-a között a Rádió Café 98-on a hajógyári Szigeten a Dijus támogatásával. Dijus. Kapcsoljuk a Coca-Cola Sunday stúdiót a Sziget Fesztiválon. Coca-Cola Sunday. A te életed, a te zenéd, a Szigeten is. E aí galera, eu sou Pimenta do grupo Capoeira Brasil, aqui de Budapeste. E é isso aí, vamos escutar a Rádio Café 98.6. Tchau! Szevasztok, szevasztok! Ez mindig a Hitremény Zsűlölet első búcsúkoncertje innen a Sziget 2005 fesztiválról. Lacival, Tomival, Silent Bobokkával és Chatmannel. A telefonszámunk 312-3000. Az SMS-ünk 0629-986-986. Az e-mailünk sziget@radiocafe.hu. És most először vettük használt ennek a fantasztikus ajánlónak, hiszen a stúdióban valóban kapuérások, hogy így teljesen hülyén fogalmazza meg valószínűleg a dolgot. Egy csomó ember, menjünk sorba, gyors bemutatkozást kérünk szépen. Laci vagyok, szervusz. Szervusz, Tomi vagyok. És ezt a régóta kapuérezom. Itt van velünk Tukánu. Ordíts kérlek, Bence. Ő Bence, Zákonyi Bence. Így van, kapuéra nevén Tukánu. Itt van velünk professzor Panáka, az egyik brazil tanárunk. Itt van velünk Hásta, Kitibul és Péter. Oké, tehát öten vagytok. Ezt már tudjuk, mi az a kapuéra, és akkor szerintem mi kezdjük el ezt a tolmácsolós cuccot, mert mégis gondolom a professzor a góré itt a csapatban, nem? Kapuéra, falai, falai. A kapuéra energia, é paz, é felicidade. A kapuéra az energia, béke, szabadság. Para que é? A capoeira também tem a parte da música. Nem most veszetek össze. Mi a capoeira? Szerintem nem. Nem, csak hogy a capoeira nagyon sok minden, és ő is azt mondja, hogy a capoeira egyszerre harc és játék, egyszerre zene és küzdelem. Kinek mi tetszik benne? És hogy kezd el egy brazil kisfiú capoeirázni? Como un menino no Brasil começa a fazer capoeira? 5 évesen. Pont. És ez olyan elválaszt, tehát hogy vagy foci, vagy capoeira, vagy mind a kettő. Tehát ez hogy van Brazíliában? Como está no Brasil? Futebol, ou jogar capoeira, ou as duas, como vocês fazem? Futebol, értettem. Igen, acho que agora é mais a capoeira. Mostanában inkább a capoeira, Divan. Aha. És gyakorlatilag ugye ez egy ilyen harc, tánc, de nincs full kontakt, tehát hogy nem bántják egymást a táncosok. Não, batemos no outro, como no verdade. Não, não, isso é capoeira. É dança, é cultura, é luta, tem a parte da luta também, capoeira. A capoeira, kultúra, tradíció, de küzdelem, és bizony igen kemény küzdelem. Tehát, hogyha valaki capoeirázik, akkor nem csak marha jól tud táncolni, hanem ha abban a helyzetben keveredik, akkor meg is tudja védeni önmagát. Akár a Bajcsi Zsilinszki út, Alkotmány utca sarkán, és ezt is fordítsd, légy szíves, Gance. Rita Dizenua, Kino Budapest, Daprász, Idefedékon capoeira. Hát, hogy így a capoeira az a legjobb utcai harc. De tehát én amit láttam capoeirából, az sokkal inkább emlékeztetett egy táncra, és nem láttam ütés, rugás, csípés, harapás. Na ove, batés, után, na ove, ove, modéu, alt. Nem, nem, majd capoeira te apasztod, capoeira te apasztod, a peke, van egy korszak, tudóra, kell mantel, kell pizán, kell bén. Ez van a fukát, de te apasztod capoeira. A capoeirának része, tehát hogy például része a fellépések, amikor azt mutatjuk meg, hogy milyen jó mozdulatokat tudunk. De amikor arra kerül a sor, tehát magunk között vagyunk, különböző capoeira csoportok, vagy akár csoporton belül, akkor bizony ütünk, rúgunk normálisan, fejelünk, harapunk, hajat húzunk. Nagyon ezt jó. Hogy mondta, melyik a harapunk? Mordé. És hogy lesz egy ilyen magyar kisfiúból capoeirás, mint te, Bence? Hát el kell kezdeni, én így megláttam és beleszerettem a capoeirát. És mióta csinálod? 6 éve most már. És a brazil tudásod is ez alatt az idő alatt alakult ki, vagy pedig ez volt neked? Nekem brazil a feleségem. Ja, hát és így elég sokat élek odakint. És ezért aztán nem nagy kunst. De a portugál azért nagyon egyszerű nyelv, és minden capoeirás 2,5, maximum 3 év alatt megtanul portugálul. Például rá nagyon sok ember. És a professzor most Brazíliából utazott ide a szigetre, vagy pedig ő itt él Magyarországon? A Szövénye Kiszopra Festival, a Szemora Kino Budapest. Nyugodtan mondjon bármit, nem kérjük az engedélyét. Azt mondja, hogy hálaiknek úgy néz ki, hogy most már maradhat. És a professzor hol született? Kérdezzük áhítattal. Bocsánat, Sziaon. Porto Alegre. Ő észak-kelet Brazíliából származik, Ceará államból, és azon belül is Fortaleza városából. Fortaleza. Hát igen. Észak-kelet, szét végtáj. A hátatok mögött elhelyezkedő 3 zenész. Ők zenészek, vagy ők is capoeiráznak, vagy pedig ők csak bejöttek veletek a stúdióba, mert van rajtuk egy brazil. Vagyok olyanok, mint a dope man hátam mögött a gang. Ez úgy van, mindig hogy... kell nálatok legyen egy nyíl. Hogy a capoeirában, tehát így mindent tudni kell, nem elég jó zenésznek kell lenni, meg kell tanulni nagyon komolyan verekedni, nagyon komoly akrobatikákat, mindent meg kell tanulni. Tehát capoeirában olyan, hogy csak jó zenész, ilyen nem létezik, vagy csak zenész, és ők a csoport tagjai, tehát mindent tudniuk. Lehet egy ilyen rövid zenés táncos, mondjuk a bunyót kihagyhatjuk, de mondjuk egy zenei énekléses táncos bemutatóit? Természetesen. Még a hangolás alatt meg szeretném kérdezni, hogy ha esetleg tolmácsolnád, hogy a sapkás úrnak a nyakában az mi mindent fejez ki az a lánc? Big Bull. Ja? Ez a nyaklánc azt fejezi ki, mondja Big Bull. Valamelyik ilyen. Tartsunk oda neki. Beszélj bele a mikrofonban. Van egy kígyó, aminek rengeteg fog van az arcán, de csak úgy néz ki, mint a fog lenni. Viszont nem az. És amiért megijednek tőle az állatok, de egyébként egy nagyon szelíd állatról van szó. És jó magam is ilyen szelíd állat vagyok. ha már elkezdtünk beszélgetni, mik a hangszerek, amiket most játszani fogtok? Gyorsan mutassuk be. Ez a birimbau. Birimbau. A kapujának a fő hangszerek. Ez úgy néz ki, mint egy nyíl, amire rátettek egy tököt. Szerintem. De gyönyörű. Szerintem sok ember szerint is. Igen. Nagyon jó hangja van. Mutasd, király. Ez egy mega zsorom. Ez az, ami megadja a capoeirának az alap, a feelingét. Igen. Úgy igazán a ritmus megadja, és hozzá egy-két dob meg minden, és utána mehet a téma. Hát gyerekek, hadd szóljon! Ének, tánc, móka, kacagás, addig azért még elmondjuk nektek, hogy Melinda már szinte tokától bokáig kékre zöldre van festve, és ahogy néztem, nézte végig magának, és miért nem dobom le ezt a falat, kis pólót? Gondolkozik Manó Kenny, és stúdiónkban pedig capoeira, brasileiro. Fala na Holanda, Itália, Itália. stúdió, bravo! Óriási. Bravo, bravo, bravo. Ez jó? Gyerekek. Hol vagytok a szigeten? Az afrolatin... Metal színpad. Mit találtam? Az afrolatin színpadon van capoeira minden nap 12 órától 1 óráig. Tanítás is? Tehát, hogy így... Igen, fél óra tanítás, fél óra játék, mindenki... Lóvés vagy pedig ingyen? Nem, ez abszolút ingyen van, bárki jöhet, mindenki szeretettel várunk. Sok országból jöttek capoeirások, lehet jókat játszani. Utána rögtön kezdődik 1-től 2-ig szamba tanítás, ami szintén a capoeira kultúra része. És este, akinek van kedve egyet járni a sziget körül, minden nap van egy karnevári felvonulás, 8:30-tól 9 óráig az afrolatin színpadtól indul, vagy afrolatin falu, és hogy 25 dobos, és a mi szambás táncos lányaink adják neki. Össze vagytok rakva komolyan. Hát? Nincs itt szabad percetek, nincs. Nagyon kemény meló. Nincs móka. Hála égnek, mi csak nézzük a táncosokat, nekünk a délelőtt a kemény, de az nagyon... Ez neked hobbi egyébként? Vagy pedig ez a munkád? Tehát, hogy capoeira tanár vagy? Én nem vagyok tanár, én nagyon alázatos tanítvány vagyok. Itt ül mellettem a tanár, a professzor. A kemény, igen. El professzor. Minden tisztelet, ha egyszer valaki eljön és megnézi, hogy miért is ő a professzor, akkor rá is jön, hogy valójában miért is jön ez a capoeira, meg miért is szeretjük ennyire. Hát akkor tudjuk ajánlani, igen. És azzal a boldog tudattal búcsúzunk el tőletek, hogy ti biztos azt csináljátok, amit igazán szerettek. Úgyhogy gyerekek, nagyon szépen köszönjük. És köszönjük. Kellemes capoeirázást a további. Mindenki irány az afrolatin színpad. És hát, aki kedvet kapott erre, ettől a spontán, improvizatív és nagyszerű, öcsillagos produkciótól, annak tudjuk ajánlani a Beat Fanaticot itt a Radio Café 98-on. És a Jogando Capoeira című szerzemény. Jó, olyan szépen mondtad. Jogando Capoeira. Jogando Capoeira. Jogando Capoeira. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Ez a helyzet. Ronaldinho. Kicsit nem tolsz rá még az évvel az íjjal. Erre egy a mikrofonba. Hallod? Capoeira começa em cima, capoeira jogada. challenge to the future of mankind. Lassan ütem a basszus és a dobprés, mocskos mintek mélyen szívod ez a szófős. Minden szombat este 11-től 2-ig itt a Rádió Café 98. Egy óra tudás cseteg a barásztát, felület a fém hasít, a bakelit és itt a Rádió Café terület, a szóf és vakit és a ritka levegő, a hangszorokból taszítve tanít. Tarts lent, tarts bent, most már megállni véte, kinek kell a magas, mikor én a mélyekkel égek. Szófi, szófi, szófi, szófi, szófi, szófi, szófi. Words like violence. Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Kossuth Rádió Budapest. Annyit vakítnak itt, hogy nem látok a fénytől. Elképesztő itt a spotlightban ülni újra, nem? Utoljára. Ez utoljára. Itt először a Hitremény Zsolt első búcsú koncertjén. Amelynek telefonszáma 312-3000. Elénekeljük, amit kívánsz. 998-98. Ez az SMS. Leírjuk, amit kívánsz. És felolvassuk a szerelmes versedet, ha elküldöd nekünk a szigetkukac.radiocafe.hu e-mail címre. Na, ennyit akartunk most hozzátenni, most zene. Nem, ez most a hallgatói blokk, nem? Igen. Ösztönözzük a hallgatókat telefonra, kérdezzétek meg, mi van velünk most már. Megérkezik a megjössz az ex. Az ex. Mostoni, Solymos Antal, de mi szó a magyar környezet zene egyik alapvető egyénisége változik a Café Látvány stúdiójában. Halló! Én úgy láttam csörög. Nem. Megint a tékomosok szórakoznak. Megint, megint nem tudod. Előre megvásárolt a lehetőséget. Mi lesz még a hátralévő és egyben utolsó fél órában? Hát foglaljuk össze. Solymos Tóni az Express. Sőt, én úgy látom, hogy Solymos Tóni és az Express érkezik. Az egész Express? Akkor lehet, hogy... Látom egy tévés távot, de hát föl se tűnik. Tévések. Vágja a fél Express? A fél Express. Fél Express. Vagy valaki levágta az ujját, ezt mutatja. Ez egy ilyen, olyan, mint a szerelvényeknél, ez egy rövidebb szerelvény. Azt hiszem, az ujja alakulásnál az Intercity-t kéne választanatok most már, srácok. Mielőtt ők berontanak a stúdióba, hallgassuk meg a Metallica-tól a Whiskey in the Jar című számot. És én csak annyit mondok nektek, hogy hull az elsárkult levél, sír a fájó őszi szél, rokkal a bács. Szevasztok! Take ya. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Ez itt a Hitremény Zsillat, a Rádió Café 98.6-on a Szigetről. Az első búcsúkoncert Lacival, Tomival, Silent Bobóval, Cekivel és Chatmannel. Most már sztereóban van DJ-nk. És valódi sztár vendégek a stúdióban. Gyerekek! Az Express. Mutassátok bele. Vagy ahogy mutattam. Mutassuk be, miért az Express fele? Elfelejtettétek, hogy kik vagyunk. Nem. Solymostóni vagyok. Beszél. És bemutatom a barátomat, Kangyal öcsikét mellettem, a régi legendás Express zenekar kitűnő dobosát. Az öcsike? Az öcsike, saját maga. Az honnan ered? Szintén Suli, mint a testvestő? Nem, volt a Puskás Ferenc, ő is Ferenc volt, és öcsi volt, nagy híresség, igen, és igen. Közvetlenül utána én egyébként nem viccből annyi, hogy akinek van egy nővére, ugyanak a kis testvére az öcsike, úgyhogy életlenszerűen. Engem is apukám öcsikének hívott sokáig, de később föllázadtam. Később azt mondta, öcsike halott. És dobolni nem tanultam. Nem, soha. Viszont nagyon jó gitározik. Viszont föllép ma az Express, ami azért egy nagy dolog, mert hogy rég, tehát hogy mondjam, tehát itt nélkülöző zenekar voltatok, szabad így mondani? Hogy igen, igen. Mi volt ez az alámerülés, gyerekek? Mi volt a hosszú évek csendje? Hadd mondjam el, hogy ez nem az Express, hanem ez a fele az Expressnek. A másik fele valószínűleg otthon van és hallgatja a rádiót. Itt a Magyar Csaba az zongoristánk. Reméljük, hogy ezt a rádiót. Reméljük, hogy ezt a rádiót hallgatják. Igen. Mi is nagyon remélem. Most Tóni és Kandja Löcsike, tehát így vagyunk hárman az Expressből. Itt nem alámerülés van, hanem tulajdonképpen ez a formátum úgy szépen hallgatólag sor megszűnt egy olyan 10-15 évvel ezelőtt, vagy majdnem 20 éve. Tulajdonképpen a régi hatos, a nagy Express zenekar 85-ben voltunk utoljára együtt színpadon. És most 2005 van. De minden évben tervezünk egy ilyen nagy nosztalgia koncertet, hogy majd összejövünk. Valamitől sose jön össze, majd egyszer talán. És tulajdonképpen, hogy így 85-ben így befejeztétek, azért óriási sikerek voltak előtte, tehát itt nekünk is segített a szerkesztő, mert az öt a nagy lemezt, vagy aranylemezt, az öt aranylemezt, ugye eleve azt az tudtuk, amit kiadtak az 9 millió lemez. De a 9 millió lemez a Szovjetunióban. Elvis. Ez Elvis méretében. Ez hogy volt? Volt egy szovjet menedzseretek? Akkor nyilván nem menedzsernek. Szovjet menedzser irodánk volt, az ott, ami GOSZ koncert, az orosz koncertiroda. GOSZ koncert, ez volt a nagyon becses neve. És hát minden évben kiadtuk azokat a lemezeket, amiket itthon, de volt, amit kint is csináltunk, kint is dolgoztunk stúdióba. Hát ott a nagy létszám miatt volt alkalom arra, hogy nagyon sok lemezt adjanak meg. Volt orosz? Szovjet turné? Ó, rengeteg, minden évben. Volt olyan év, amikor 2-3 hónapot kintoltunk, sőt, voltunk 2-2 hónapot. És akkor oroszul énekeltetek? Hát oroszul az átvezető szövegeket megtanultuk oroszul. Hát, valamit nem, tehát hogy milyen egy ilyen felkonfliktus. Deregie Drúzia. Amit akartok, azt mondom oroszul. Deregie Drúzia, így évocské. Így évocské. Csajok jók voltak azért akkoriban is. Csajok nagyon jók voltak, az orosz csajok nagyon szépek voltak akkor is. És majdnem deviz a külföldinek számítottatok, ugye ott az ötlen viszonylag. Abszolút. Gyerekek, ott mi annyira nyugati... Mindent, Mindenment, hangszer, erősítő, farmer, minden. Ott annyira nyugatinak számítottunk, mint akkoriban itt esetleg, mint a Beatles vagy a Rolling Stones. De a másik az, hogy nagyon nagy sikerünk volt, és annyira népszerűek voltunk, keresztnövről ismert minket, nem tudom hány millió ember, úgyhogy szóval az őrlet. És az, ami mindig így fölmerült, hogy az volt itthon az Illés, a Metro, meg nem tudom, tehát ugye a nagy zenekarok, meg voltatok ti, de valahogy mindig egy kicsit más oldalról közelítettétek meg ezt a sztárt dolgot. Ezt megmondom, hogy miért volt. Azért volt, mert mi egészen más zenét játszottunk. Mi egy nagyon populáris slágerzenét játszottunk. Egyébként mi úgy indultunk, hogy mi jazzzenészek leszünk. Aztán valahogy belezuhantunk ebbe a skatujába, hogy elkezdtük játszani ezeket a slágereket, és benne is volt. Nem volt megállás. Nem volt a kezetekbe. Most akár utána, amint próbáltunk kitörni, és próbáltunk újra progresszív zenéket játszani, nem lehetett, mert a közönség, amikor fölmentünk a színpadra, azt követelte, hogy a harmonikás, meg a Jöjj hozzám, meg ezeket a dalokat játsszuk. El is játszottuk, és aztán beletörődtünk, és ráadtuk magunkat, hogy mi maradunk ebbe a skatujában, mi leszünk a nagyon szimpatikus lágerzenekar. Most, amíg a Metrónak, az Illésnek és az Omegának megvolt a saját rajongó tábora, kísérték őket mindenhova koncertre, addig minket nem kellett kísérni, mert a mi koncertjeinken ott volt az Omega, emberek. Az Illés és a, de nem és volt a szervezett buszos túra. Nem volt, igen, nem voltak ezek a szervezett koncert látogatások, hanem mi, amikor Siófokon játszottunk annak idején évekig a Hallói Balaton műsorban, ugyanúgy ott volt 2000 ember, lehet, hogy annak a nagy része Illés, a másik része Metro, és szerintem Omega rajongó volt, de mindenki szeretett minket, tehát ez egy nagyon közkedvelt banda volt. És mit szóltak ahhoz, hogy az Illés most itt nyomta a nagy színpadon? fantasztikusnak tartom, nagyon-nagyon szeretem őket, és hát nagyon jó barátaink. Én csak gratulálni tudok nekik, és nagyon-nagyon szeretem őket. Na. A felkérés, hogy Tánzal Fesztivál Sátor, ugye azért nagy nevek, hogy sorban minden este megjelennek, ez hogy jön, hogy ez valaki fölhívott titeket, hogy figyelj, Tóni, volna itt egy komolyabb hakni, vagy pedig ez ilyen tervezett minden évben, vagy tavaly voltatok? Öcsivel már régóta beszéltétek, hogy öcsikém, akkor ki kéne jönni a szigetre. Minden tisztelettel, öcsikém, légy szíves. Igenis, kérem szépen. Az a helyzet, hogy voltunk már itt a szigeten, ha jól tudom, 4 évvel ezelőtt ugyanígy a Tánzal Fesztivál színpadon, és mi is egy picit féltünk akkor, mert már gondoltuk, ez csak a fiataloké, ez a sziget. Egyébként tényleg az a javarész fiatalok, de olyan iszonyatos sikerünk volt, és énekelték azokat a számokat, vagy a dalainkat, amit nem is gondoltuk volna, hogy ezek a fiatalok emlékeznek. Mi volt a non plusz ultra, tehát mi volt az, ahol megőrültek? Melyik dalra gerjed a mai fiatal? Mindegyik. Sok volt, de tényleg van egy jó pár slágerünk, és azt tényleg így csodáltuk, hogy ezek a fiatalok onnan tudják kívülről, úgyhogy nem tudom, nekünk ez egy nagy boldogság, hogy újra itt lehetünk. És még egy visszatérve a Tánzal Fesztivál színpadra, tehát azért ismertek voltunk olyan szinten is, hogy mi a Tánzal Fesztiválon majdnem mindenki részt vettünk, mint saját előadók is, és még kísértük a Kovács Katitól, akárkitől. Nem akarok senkit, nem is tudom, mert minden, Váté Péter. Bizonyos értelemben konkurenciátok volt még a Stúdió 11 is abban az évvel. Nem, barátaink voltak, barát? Aranyosok voltak. Nem voltak olyan jó zenélni. Nem, aranyosok voltak. Volt a stílus érzék. Volt egy, igen. Nem volt pontos a ritmus. Nem volt egy másfajta stílus. Nem volt egy másfajta stílus, amit mi azért már modernebből csináltunk, mint ők, és nagyon aranyosak, hogy ők bevettek ebbe a csapatba, és azt mondták, hogy van egy-két nót, ami nektek jobban áll, csináljátok, és kisegítettek bennünket, mert az egy nagyon nagy feladat volt egy Tánzal Fesztivált, mondjuk egy zenekarnak végigjátszani, és mi ebben örömmel vállaltuk a segítséget. Hallgassunk egy kis zenét, és aztán szerintem beszéljünk még Hoffi Gézáról, mert azért van még mit mondani. Krisztál és a New Order. Következik itt a Rádió Café 98.6-tól. A telefonszámunk, hogy élőbe kérdezhessétek a sztárokat, a 312-3000. Az SMS elérhetőségünk, ahol a prüdebbek jelentkezhetnek és tehetik fel kérdéseiket, a 0629-986-986. Az e-mailünk pedig a sziget@radiocafe.hu. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. De mindez csak azért, mert műsorunk vendége Solymos Tóni és Kangyalöcsi, az Express fele. Az Express fele, igen, vagy kétharmada, vagy most hogy mondják igen, ezt? Igen. Most kétharmada. Kétharmada. Magyar Csaba kiindul. A teraszon. Mivel készültök ma estére? Hát ma este tulajdonképpen... Teljes spektrum az öt aranylemezről? Igen, igen, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy azok a legjellemzőbb dalok kerülnek majd a műsorra, amelyek ezt a korszakot legjobban idézik. Amelyek pont azt a hangulatot próbálják visszaadni, ami akkor áradt ezekből a dalokból, és ugyanolyan hatással lesz, remélem a közönségre, mint akkor. Kecsegtes néhány címmel. Á, hát néhány címmel, kérlek szépen. Azt mondja, hogy száj-száj madár, ó, egy kis csoló, jöjj hozzá. Van sokféle kis madár, nagy madár, jó madár, és a tömeg jön, száj-száj madár. Száj-száj madár. És amikor ez a dal született, akkor még a javarész a közönség nem is jött még. Nem baj, de valahonnan tudják. Valahonnan rájönnek, valahonnan rá is mennek majd. Akkor jöjj hozzám. Hát szóval, hogyha szeretsz. Sosem elég, ezeket minden játszunk. Csoda. Harmonikás természetesen. Azt meséljétek el, hogy anno, milyen volt egy ilyen koncert? Hát az emberek ugyanúgy villáztak meg kitértek a hitükből, vagy volt ez a szolid, amit mondjuk ide, amit nekünk adtak le a szüleink, hogy kisfiam, akkor mi még nem voltunk olyanok, mint ti. Hát ez, amikor mi elkezdtünk játszani, 1848-ban, nem abból lehajolt a lováról, meg simogott a fejünket egy-egy jó akkordot, hát na most nem viccelek, hanem 63-64-ben elkezdtük ezt a dolgot. Tulajdonképpen, hát nagyon konszolidált és nagyon aranyos nyakkendős közönség volt. De akkor szépen ültek, színházias ültetés. Számvégén rendezett. Igen, tapsz. Igen, a ülések meg voltak számozva, jobb oldal, bal oldal, zsőjel. Hosszú hajakat kidobták. Mi is öltönyben játszottunk, nyakkendőben, úgyhogy nagyon rendes zenekar voltunk, nagyon kellemesen, kultúráltan néztünk ki. Tehát ilyen őrjöngés csak akkor volt, amikor a műsor vége felé bedobtunk azért egy-két rock and roll, ugye régi Elvis vagy Billy Haley számokat, mert azért becsempésztük a magyar számok közé mindig egy-két világsláget. De úgy mint a brunói partizándal, ez az adi-de-adi-di dolog, tehát ilyen csasztuska jelleggel, így álcáztátok egy magyar dalnak? Nem, halál komolyan. A végén már mindig már elnézőbbek voltak a rendezők, és megengedték, hogy egy kicsit lelkesedjünk. Nem, általában azért nagyon hangulatos, nagyon jó számokat játszottunk, és nagyon nagy siker volt. De szóval nem sikítós, visítós, és háromra most sikítsunk együtt, és stb. Meg csápolás, hanem igazi tapsos közönségek voltak, és beleszaladtunk nagyon komoly vastapsokba. Te is a 25 év zenélés után, amikor mondtad, hogy így abba maradt. 40. Tehát ugye 60-tól 85-ig veszem most azt a részt. Az az Express volt. Az az Express. Ott miért? Tehát így, miért repett a banda? Mi volt? Mi történt? Hogy mitől maradt a baj? Igen. Tehát, hogy az nem, nem volt ennek semmi különösebb oka. A Hofival bevonultunk a színházba, és a banda elkényelmesedett. És elkezdtük azt mondani, hogy ez egy nagyon rangos, nagyon jó dolog, és hát óriási, nagyon jó érzés a színházba is sikereket aratni. És picit később jöttünk rá, hogy ez nem a mi sikerünk volt, hanem a Gézáé. És mi ebben csak, ugye hát, mi ebben csak másodhegedűsek, untermannok voltunk. De onnan kilépni már igazán a nagy színpadra nem akartunk. Tulajdonképpen én voltam az, aki szólóba a bandából elkezdtem utána dolgozni egy olyan 2-3 év kihagyással. Olyan 93-94-ben elkezdtem újra dolgozni, és azóta ezzel a kis formációval, Magyar Csabával és Magyar Löcsikével, meg van egy nagyon szép szakszofonos kislányom, Bratka Borikának. Látok, hívják. Nagyon szép. Mindössze 26 éves és remekül szakszofonos, úgyhogy ne folytassuk mondani. Kérlek, ne folytassam? Azért három ilyen öreg... Keresek azonnal. Gyerekek, három ilyen öreg kandúr között nem árt, hogyha valaki van, akit lehet nézni a színpadon. Hallgassuk meg, hogy ti hogy szakszisztatok Untermannként. A Söprik az utcán című szerzemény szerintem azért Hoffi Gézától. Ilyen, amikor igazi nagy művészek alázattal kísérik. Ez pontosan így van. Aztán. Sistergés. Koptatják a cirkot. Söprik az utcán. Az utca seprői mennek egy lépést, sevelnek kettő, egy lépés, két seprés, egy lépés, egy lépés, két két csöppös, két csöppös, egy lépés. Nos, söpvés, sietve söpörnek, mind a hányan, még hozzá csíkos, csíkos, csíkos kardigával. Hey! Súlyosan sepernek, soha se pihennek, súlyosan sepernek, soha se pihennek, rígesen sepernek, yeah! No sepés. Hányszor mondjam, hogy ne szemedelj? Ha? Ha? Hát hiába beszélek, te szerencsétlen. Az utcáj, az utca seprő, ennek egy lépés, söpörnek kettő, súlyosan söpörnek, sohasem pihennek, súlyosan söpörnek, sohasem. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Az Express kétharmada, ha szabad így mondani, és hát Honfi Gézát kísérték ők, ezért is hallgattuk meg ezt a fantasztikus dalt. Nem tudunk tulajdonképpen mást hozzátenni a mai gighez, mint hogy nagyon-nagyon jó bulit kívánunk. Mi biztosak vagyunk benne, hogy az lesz. Tehát 11 órakor a Tánzlat Fesztivál sátorban mindenki. Már csak egy órát kell aludni. Egyébként még Vácról is beértek, Sacper KB, akár Esztergomból is, ha nagyon... Vagy a K-hit. Nagyon óvatosan vezetnek. És reméljük, hogy minden évben ugyanígy. Ugyanígy a stúdióban. És a sátorban. Szeretettel jövünk, és köszönjük szépen a meghívást. Ugyanezt tudom elismételni, nagyon szépen köszönjük, és nektek is sok sikert egész fesztivál alatt. Köszönjük. Mi csak annyit szépen szeretnénk kérni, hogy maradjatok meg itt addig, amíg a kívánságotok lemegy. Köszönjük szépen. Ez pedig nem más, mint az Earth, Wind & Fire és a Let's Groove. Kérte az Express zenekar? Sol most. Kérte Kongyol Öcsi és Solymos Toni Budapestről. Budapesti hallgatóink. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Hát ez fért bele mára, kedves gyerekek! Ez volt a Hitremény Zsűrület első búcsúkoncertje. Jövőre veletek ugyanitt a második búcsúkoncerten, mert mi is csak pénzből élünk. Reméljük akkor már a nagy színpadon. És majd jól fognak most a következő évben forogni, vagy fogyni a Greatest Hits korongjaink. Például. Most ezt ezért csináltuk. Köszönjük meg felelős szerkesztőnknek, Gellér Gábornak az együttműködés. Spontán ováció. Bravo. Köszönjük meg Silent Bobby-nak, aki... Se csak sublimált. De most visszajött. Jaszopott. Na mindegy, köszönjük meg Chatmannek, hogy sok SMS volt, Chatman, szólalj meg, légy szíves. Chatman. Hallasd a hangod. Hát valahogy nem a régi, de azért fel tudnánk éleszteni. De mit akarok kérdezni, hogy a melyik volt a legjobb SMS? Hát Adriennel végig SMS-eztem, hogy ez nektek mond valamit. A Kézi I love you-s Adrien, igen. Szia, Adri. De volt az a szitanyomós is, amit felolvastál és kacagtunk egy. Igen. De azt te írtad? Vagy? Nem. Laci, neked milyen volt ez most? Nekem nagyszerű volt, nagyon jól éreztem magam. Jó, férfias van, volt csak most. Most már valami visszajött. Igen, és tehát ami? Jó voltam, köszönöm szépen. Kellemesen ellébecoltuk ezt a két órát. Köszönöm neked ezt az alkalmat, hogy tényleg óriási volt a jelenléted. És én azt mondom, a csapat, az ötödik Beatlenek is köszönjük meg a közreműködést. Köszönjük, Feki. Köszönjük, Feki. Neked milyen volt? Jó volt, köszönjük, jó. Hát búcsúzzunk el egy gyönyörű végcsászlótával. Amelyet Chatman kért. Gyerekek! Ezzel ő az egyetlen, akinek teljes jó volt kívánsága. Remélhetőleg minél előbb találkozunk itt a szigeten, az éterben, vagy az éteren kívül valahol a városban, az országban, a világban. De elsősorban a vonzás közöttünkben. My word. Ray Charles. Tony. Laci. Silent Hall. Chatman. Feki. Sziasztok. Confusion going down. I'm not the kind to be complaining. But sometimes you got to stand out from the crowd. Everyone got their own opinion. And you know, I sure got mine. It's my world. Boy, don't you come a messing with my world. Go. If we can't find some peace with each other, then we'll be dead before you know. Oh, I don't have all the answers. My world, your world, our world, one world, one world. Finfumban, Charlie Finfumban és O'Connor Admirálissal. Van egy dobosod, egy basszus gitárosod, két gitárosod és egy idegesed. Akkor valaki zenekart, vagy hallgass a Rock Cafét. Where are your friends? Where are your friends? Where are your friends? What? What? Where are my friends? All my friends are dead. All my friends are dead. Got kicked in the head. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Hát nem hiszem el, hogy ezt itt is be kell mondani minden egyes alkalommal. Ez itt a Rock Café. Szevasztok, Rock Café. Sziasztok!